Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Zeci de pacienți fără discernământ ar fi fost folosiți drept cobai într-un studiu, acuză chiar managerul Spitalului de Psihiatrie Brașov. Școala din Clejan, județul Giurgiu, banalizată de 3 copii, va rămâne închisă cel puțin până săptămâna viitoare. 2 bărbați din Iași au fost arestați preventiv pentru trafic de minori. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil și doar la munte și în nord izolat va ploua slab. Temperaturile maxime vor fi între 25 și 32 de grade. În capitală cerul va fi mai mult senin și temperatura maximă va fi de 32 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Managerul Spitalului de Psihiatrie din Brașov a descoperit că zeci de pacienți fără discernământ de la secția de psihiatrie Vulcan e posibil să fi fost folosiți drept cobai pentru testarea unor medicamente. Nicușor Băghiu anunță că va sesiza organele de cercetare penală. Aflăm amănunte despre acest caz de la Florentina Mihăiță. Potrivit Mediafax, managerul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie din Brașov, Nicușor Băghiu, a cerut o comisie de analiză după ce a primit informații că la secția de psihiatrie de la Vulcan, zeci de pacienți cronici ar fi fost folosiți drept cobai într-un studiu de testare a unor medicamente. Acest lucru s-ar fi întâmplat în anul 2005, iar studiul ar fi fost coordonat chiar de către un medic din cadrul spitalului. Avem o problemă pe faptul că e posibil să fi fost făcut studiu pe pacienți fără discernământ. Contrar recomandării astea, care e de când e lumea. N-ai voie să faci studii pe populații vulnerabile. Pentru testare de medicamente. Companii farmaceutice care au testat medicamente. Managerul Spitalului de Psihiatrie din Brașov susține că persoana care a condus studiul clinic a refuzat să dea lista pacienților folosiți drept cobai. Ar fi vorba despre 20-30 de bolnavi. Nicușor Băghiu atrage atenția că potrivit Ghidului European de Bune Practici, nu ai voie să faci studii pe categorii vulnerabile de pacienți, cum sunt cei cronici și persoanele fără discernământ. Tânăra în vârstă de 17 ani care a sunat azi noapte la telefonul copilului și a spus că vrea să se sinucidă ar fi fost abuzată sexual de tatăl vitreg timp de peste 6 ani. Asta ar fi povestit fata psihologului de la call center, după cum a declarat pentru Europa FM directoarea Asociației Telefonul Copilului, Cătălina Surcel. Ne-a spus că are o dublă traumă, și anume cea legată de faptul că era abuzată sexual de tatăl vitreg de mai bine de 6 ani, iar pe de altă parte, niciodată nimeni nu a crezut-o. Nici psihologul, nici psihiatrul cărora s-a adresat, și s-a întors acasă cu un tratament psihiatric pe care îl urma aseară, însă în exces. A stat de vorbă cu noi aproape o oră și jumătate până la momentul la care poliția a găsit-o și a chemat ambulanța pentru a o duce la spital. Polițiștii din 3 sectoare ale Bucureștiului au căutat-o azi noapte pe fată după ce aceasta a sunat la telefonul copilului. Întreaga operațiune a durat 45 de minute. Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Diana Sarca. Psihologii care au stat de vorbă cu ea au simțit gravitatea acestei situații, ne-au anunțat. Din păcate, tânăra a refuzat să-și pună datele de identitate, n-a vrut să spună unde locuiește. La acel moment, doi polițiști s-au deplasat în acel call center și au intrat la ascultare acestei convorbiri și în același timp transmiteau informațiile pe care le primeau, dar văzute cu alți ochi către colegii aflați în teren. Polițiștii au reușit să identifice o adresă și au obținut date cu privire la locul în care se putea afla fata, așa au ajuns la un bloc din sectorul 4. Pentru că nu aveam exact apartamentul, aveam imobilul, colegii au bătut cu putere în uși și la momentul în care cei care se aflau în call center au auzit pe fundalul convorbirii această bătaie puternică, nu și le-au confirmat că au găsit locația corectă. Din fericire și tânăra a acceptat să colaboreze și a deschis fapt care a expus intrarea în forță. Era într-o stare de sănătate destul de precară, era somnolentă. Diana Sarca, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei. Doi bărbați din Iași au fost arestați preventiv pentru trafic de persoane și trafic cu minori. Cei doi racolau fete pe care ulterior le obligau să se prostitueze în țară și în Marea Britanie, transmite Silvia Kraus. Totul a început în 2018. Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi bărbați le-ar fi păcălit pe fete, spunându-le că le oferă un loc de muncă. Ulterior, prin bătăi și amenințări, fetele practicau prostituția în apartamente închiriate de cei doi, atât în orașele Iași și Botoșani, precum și în străinătate. Mai exact, în case închiriate, în mai multe localități din Marea Britanie, cum ar fi Leeds, Bolton, Chester și Preston. Clienții erau racolați în urma anunțurilor postate de frații Gangal pe mai multe site-uri matrimoniale. Dacă una dintre victime refuza vreun client, aceasta era bătută, sechestrată și i se interzicea să comunice cu familia. Pentru aceste fapte, procurorii DIICOT au dispus reținerea fraților Gangal pentru 24 de ore. În cursul zilei de ieri, magistrații Tribunalului Iași au hotărât arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Școala din Clejan, Giurgiu, vandalizată de 3 copii, va rămâne închisă cel puțin până săptămâna viitoare. Aproape tot mobilierul era nou. Cei 3 elevi de 8, 9 și 10 ani au distrus chiar și centrala școlii. Spun că erau supărați pe o jucărie. Mai multe aflăm de la Mihai Bucureșteanu. Cei 3 elevi au spart aproape tot ce au găsit în 5 clase, în cancelarie, la toaletă, dar și în sala centralei termice, potrivit imaginilor publicate de site-ul giurgiupesurse.ro. Totul s-a petrecut miercuri în jurul orei 16, când nimeni nu era în școală. Elevii au intrat, se pare, pe un geam rămas deschis. I-a prins femeia de serviciu exact când făceau duș. Unul dintre copii s-a speriat și a fugit acasă. S-a îmbrăcat, dar a revenit să urmărească ce fac polițiștii. Furia copiilor a pornit de la o jucărie care a început să cânte, iar ceea ce a urmat ar fi văzut într-un joc pe calculator. Primarul din Clejan, Florin Nedela, speră că cei 150 de copii care învață în această școală să se întoarcă la ore la mijlocul săptămânii viitoare. Lucrăm cu un efectiv foarte mare de oameni din comunitate, din primărie, părinții copiilor au sărit cu micul mare să ajute. Momentan au fost deschise mai multe anchete, dar nu se știe încă cine va plăti pagubele. Domnul primar nu a reușit să ne spună care este valoarea acestora. Un complex rezidențial ar fi primit autorizație de construcție în zona înaltă a Bucegilor, în apropiere de cabana Piatra Arsă, scoate la iveală o investigație ProTV. Activiștii de mediu avertizează că muntele ar fi astfel distrus. Activiștii de mediu au anunțat pe mai multe grupuri de Facebook că organizează o drumeție în Bucegi pe 28 septembrie pentru a trage un semnal de alarmă. Conducerea Parcului Național Bucegi neagă că ar exista o asemenea autorizație. Sonia Teodoriu. Un investitor a obținut autorizație de construire pentru prima casă de vacanță și drumul de acces aferent în zona înaltă a Bucegilor, după ce autoritățile ar fi aprobat dezvoltarea. Ascultați! În apropiere de cabana Piatra Arsă. Potrivit ProTV, mai mulți investitori vor să vină în zonă și să ridice hoteluri și pensiuni. Primarul din Moroeni susține că tot investitorii vor face o stație de epurare în zonă și vor construi conducte de gaz. La Europa FM, directorul Parcului Național Bucegi, Horia Iuncu, a spus doar că nu a dat o astfel de autorizație, dar a refuzat să răspundă la alte întrebări. Ca să nu mai pierdeți timpul, nu s-a eliberat nicio autorizație de construcție. Oricum, administrația Parcului nu are competența de a elibera autorizații de construcție. Activiștii de mediu spun că muntele va avea de suferit în condițiile în care deja se lucrează la drumul care va merge spre prima casă de vacanță. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Unul dintre nepoții regelui Ferdinand I va fi judecat pentru distrugerea conacului de la Poieni, în județul Iași. Acum, în vârstă de 82 de ani, el a fost trimis în judecată în această săptămână. Are detalii Victor Marin. Dominic de Habsburg-Lothringen este fiul arhiducelui Anton de Habsburg și al principesei Ileana, fiica regelui Ferdinand I al României. Ca membru al casei de Habsburg, el a moștenit titlurile de arhiduce al Austriei și mare duce de Toscana. În mai 2006, în calitate de succesor al mamei sale, i s-a restituit și castelul Bran. Dominic de Habsburg-Lothringen și surorile lui au primit conacul din Poieni în 2007, în urma unei retrocedări. Acum a fost trimis în judecată pentru că a lăsat monumentul istoric în paragină. Publicația Bună ziua Iași scrie că membrii casei regale erau obligați să întrețină conacul din Poieni. Noii proprietari au cerut în 2009 Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Iași un aviz pentru a putea înstrăina conacul. Deoarece clădirea și terenul aferent nu și-a găsit un cumpărător, monumentul istoric a rămas de izbeliște, el fiind prădat de-a lungul timpului de localnici de tot ce ar fi putut fi valorificat, pornind de la tablă și cărămizi și ajungând la lemnele folosite pentru foc. Vizat de o anchetă pentru fraudă fiscală în Franța, gigantul american Google a acceptat să plătească aproape 1 miliard de euro pentru a-și rezolva problemele cu fiscul francez. Acordul a fost calificat drept istoric de Ministerul Economiei de la Paris, explică Adriana Sârbu. În cadrul acordului, compania multinațională a convenit, pe de o parte, să plătească o amendă de 500 de milioane de euro pentru a pune capăt anchetei lansate de Parchetul Național Financiar. Pe de altă parte, o sumă aproape egală va fi achitată pentru stingerea datoriilor fiscale și închiderea procedurilor de executare silită. Aflat de mai mulți ani în colimatorul fiscului francez, Google a încheiat deja acorduri similare și în alte țări, în special în Marea Britanie și în Italia, care l-au costat alte sute de milioane de euro. Sancțiunile au fost stabilite grație unei proceduri prin care compania americană și-a recunoscut vinovăția. Google, la fel ca Amazon sau Facebook, este acuzată constant că recurge la tertipuri menite să-i disimuleze încasările și, drept urmare, nivelul impozitelor. Sediul european al companiei este în Irlanda, unde impozitul pe profit de 12,5% este printre cele mai reduse din lume. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Mihaela Buzărnescu a ajuns în semifinalele turneului WTA de la Hiroshima. Românca aflată pe locul 125 mondial a trecut în sferturi de a treia favorită belgianca Alison Van Uytvanck. Buzărnescu a obținut o victorie muncită, scor 6-4-7-5. Partida a durat aproape 2 ore. Aflată la cea mai bună performanță din acest sezon, Miki va juca pentru calificarea în finală cu Nao Hibino, care a eliminat-o pe deținătoarea trofeului Suve Xiech. Să mai spunem că prin accederea în semifinale la Hiroshima, Buzărnescu și-a asigurat revenirea între primele 100 de jucătoare ale lumii. Capitanul echipei naționale de fotbal, Vlad Chiricheș, a fost prezentat oficial de noul său club, Sassuolo. El a spus că avea nevoie de o nouă provocare după ce în ultimele 3 sezoane a jucat destul de puțin la Napoli și din cauza accidentărilor. În vârstă de aproape 30 de ani, Chiricheș va fi pregătit la Sassuolo de fostul mijlocaș al lui CFR Cluj, Roberto De Zerbi. Fundașul român a fost împrumutat de la Napoli cu clauză de transfer definitiv la finalul sezonului pentru 12 milioane de euro. Dinamo a remizat în Elveția cu Cadetten Schaffhausen 28-28 la debutul în noua ediție a Ligii Campionilor la handbal masculin. Formația din Ștefan cel Mare a condus la pauză 15-14 și a dominat și o parte din repriza secundă, însă gazdele au răsturnat spre final rezultatul, iar Banur a reușit să egaleze. Ante Cuduj a fost cel mai bun marcator dinamovist cu 6 goluri. Campioana României va juca următorul meci acasă săptămâna viitoare cu norvegienii de la Kristianstad. Echipa națională de volei masculin a debutat cu înfrângere la campionatul european. Revenită la competiția continentală după 24 de ani, România a fost învinsă clar cu 3-0 de gazda turneului final, Franța. Cel mai bun jucător din echipa noastră a fost Robert Adrian Ciobăniței cu 12 puncte. Astăzi România va întâlni Bulgaria, iar din grupă mai fac parte Grecia, Italia și Portugalia. Mulțumim, Tudor Ciurescu. Punem punct aici jurnalului de prânz. Acum la Europa FM începe Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Da, și cu un nou sezon, să spunem. Un sezon care va fi prin natura evenimentelor politice. Avem alegeri prezidențiale. Haideți, astăzi, doamnelor și domnilor, vă invităm să spuneți pe cine aveți dumneavoastră de gând să votați la aceste alegeri prezidențiale, deci ce președinte vreți să votați și, mai ales, asta e partea de ceartă, să spunem, de ce ați vrea să votați persoana respectivă. Imediat începem! Tabletele pe care le folosești pentru slăbit par să dea rezultate. Dar nu iau nimic pentru slăbit. Păi, și cele pe care le-ai cumpărat de la farmacie? Ah, Slaboficat Slim! Sunt pentru ficat și sunt foarte mulțumită de ele. Conțin silimarină și extracte de curcumă și piper negru. Slaboficat Slim? Pentru sănătatea ficatului și, văd că, și pentru o greutate corporală optimă. Greutate corporală optimă este un beneficiu în plus, așa că acum nu mai trebuie să-mi fac griji și în privința asta. Trebuie să încerc și eu Slaboficat Slim. Slaboficat Slim. Pentru ficat și silueta. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Ani de răsfăț. În căldura familiei. Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan MKDens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Kober, centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale. Unghii deteriorate. Sensibilitate la agenți externi. Unghii despicate. Serul concentrat Feminohelp unghii, îmbogățit cu 5 uleiuri naturale, hidratează intensiv, regenerează unghiile și cuticulele și întărește structura unghiei. Feminohelp unghii. Sănătatea înseamnă frumusețe. Ești antreprenor și ai multe idei pentru business-ul tău? Orange te echipează pentru succes! Ai nelimitat minute și SMS naționale și în roaming, viteze prin fibră de până la 1 gigabit pe secundă și 50% reducere la licența Office 365 Business Premium în primele 6 luni. Totul de la 18 euro pe lună cu TVA pentru pachetele activate pe 2 ani. Pentru detalii, vino în magazinele Orange sau intră pe orange.ro/antreprenori. Avocatul Diavolului cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Acum la Europa FM. Chiar acum și pentru următoarea aproape oră, Avocatul Diavolului în emisie la Europa FM, împreună cu dumneavoastră, Moise Guran, și cu mine, Vlad Petreanu, suntem în studio, gata să reîncepem un sezon în care examinăm